99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier zachęca do udziału w wyborach i referendum. Szwedzkie wozy bojowe będą produkowane na Ukrainie. Na Mazurach lepsze warunki do żeglowania, ale też ostrzeżenia przed burzami. Premier Mateusz Morawiecki zachęca, żeby 15 października wziąć udział w wyborach i referendum. A w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu powiedział, że to moment, kiedy każdy z nas ma możliwość zdecydować o przyszłości Polski. Wsłuchujemy się w wasze głosy, bo przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie. Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujmy przyszłość Polski. Dlatego proszę, 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. W referendum padną 4 pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, o podniesienie wieku emerytalnego, o likwidację bariery na granicy z Białorusią oraz o przymusową relokację nielegalnych migrantów. A w Reptowie pod Stargardem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi Dorota Biernikiewicz z policji w Stargardzie. Około godziny 14 na nieczynnym przejeździe kolejowym w miejscowości Reptowo doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna został potrącony przez pociąg. Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. A ruch pociągów jest wstrzymany na odcinku od Stargardu do Reptowa. Kursują tam autobusy zastępcze. O ponad 170 minut opóźniony jest pociąg z Poznania do Świnoujścia. Na Ukrainie rozpocznie się wkrótce produkcja szwedzkich bojowych wozów piechoty. Uzgodnili to Wołodymyr Zełenski i Ulf Kristersson. Rozmawiali w letniej rezydencji szefa rządu Szwecji pod Sztokholmem. Prezydent Zełenski przypomniał, że Szwecja przekazała już wcześniej wozy bojowe ukraińskiej armii i sprawdzają się one na polu walki. Omawialiśmy szczegóły umowy w sprawie produkcji z CV90 na Ukrainie. Lokalizację tej produkcji, remonty także. To dla nas bardzo ważne. To przykład, że współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i produkcji w pełni wyraża jedność naszych wartości. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pierwsze CV90 zostały wyprodukowane na Ukrainie tak szybko, jak to możliwe. Prezydent Zełenski poinformował, że rozmawiał też z premierem Kristerssonem o możliwości przekazania Ukrainie dumy Szwecji, czyli myśliwców Gripen. Tragiczny pożar w bloku w Lille-Saint-Denis pod Paryżem. Zginęły co najmniej 3 osoby, w tym 13-latka, która wyskoczyła z okna. Poinformowały miejscowe władze, cytowane przez AFP. Pożar wybuchł około godziny 10 na 9 piętrze 11-piętrowego bloku. W akcji gaśniczej i ratunkowej uczestniczyło prawie 200 strażaków. Przyczyna pożaru nie jest znana. Coraz mocniejszy wiatr na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warunki do żeglowania są bardzo dobre, ale trzeba uważać na gwałtowne burze, przestrzega dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Karol Dylewski. Synoptycy tutaj nam wystawili ostrzeżenie o gwałtownych lokalnych burzach z wiatrem dochodzącym nawet w szkwałach do 7 w skali Beauforta. W tej chwili już mamy 3 do 4, nawet taką dobrą czwórkę na jeziorze Niegocin, także warunki bardzo dobre do żeglowania. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest 17 specjalnych masztów alarmowych. Zmiana częstotliwości migania świateł jest ostrzeżeniem o gwałtownej zmianie pogody. Trwają drugie dni twierdzy Modlin. Na zwiedzających czekają m.in. czołg, stoiska militarne oraz pokazy armii i sprzętu wojskowego. Można zobaczyć broń etatową żołnierzy Grot typu C, krótki pistolet WIS. Mamy również broń przeciwlotniczą, maszynową. Jest możliwość postrzelania do tarczy z tak zwanego cyklopa. Część tych przedmiotów jest wykopana tu z twierdzy właśnie Modlin, tak jak tu kule z czasów napoleońskich, moździerze, guziki mundurowe, klamry od pasków, odznaczenia, ryngrafy, to wszystko jest za czasów carskich. Doskonała impreza, jest rzeczywiście trochę za gorąco, natomiast są to interesujące sprawy i można by przy każdym z tych miejsc, żeby tak dokładnie to zgłębić, to rzeczywiście troszeczkę trzeba by było postać. Prawie że wszędzie byliśmy, na czołgu też. Jak wrażenia z czołgu? No fajnie, weszliśmy do środka, było przyjemnie. Twierdzę Modlin można odwiedzić także jutro od 10:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Od dziś śledzimy z uwagą wydarzenia w Budapeszcie. W mieście znanym choćby z pięknego mostu łańcuchowego rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Nasi reprezentanci startowali do tej pory w kratkę. Bez problemów do finału rzutu młotem awansowali broniący tytuł Paweł Fajdek i stawiany w roli faworyta do złotego medalu Wojciech Nowicki. Najważniejsze było zaliczyć i ja nastawiam się na jutro. Dobrze, że udało się w pierwszym rzucie, można powiedzieć tradycyjnie, i robimy dalej swoje. Widać, że będzie mocny konkurs, bo koło jest bardzo dobre. Myślę, że naprawdę jutro będą bardzo dobre rezultaty. Mówił Wojciech Nowicki. To, co udało się naszym młociarzom, nie udało kulomiotom. W eliminacjach i to z Kretesem przepadli Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki. Ten drugi startował z kontuzjowanym stawem skokowym. To na pewno tłumaczy jego bardzo słaby występ. Eliminacji nie przebrnęły też nasze biegaczki specjalizujące się w dystansie 1500 metrów Sofia Enaui, Aleksandra Płocińska i Eliza Megger. Z kolei w finałowym wyścigu sztafety mieszanej 4x400 metrów zobaczymy naszych sprinterów, mimo że w kwalifikacjach zajęli dopiero 14 miejsce, ale po proteście uzyskali prawo startu. Wywalczyli je Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Marika Popowicz-Drapała, Kajetan Duszyński i Karol Zalewski. Co w piłce krajowej na początek? Dziś 3 mecze w PKO Ekstraklasie. Kończy się ten w Radomiu. Radomiak gra z Wartą Poznań. Mamy 4. minutę doliczonego czasu gry i remis 2-2. O 17.30 mistrz Polski Raków Częstochowa zagrał siebie ze Stalą Mielec. O 20.00 spotkanie Ruchu Chorzów z Jagiellonią Białystok. W Premier League Liverpool do przerwy prowadzi z Bournemouth 2-1. O 21.00 hit kolejki i starcie dwóch piekielnie silnych i równie mocno wspieranych petrodolarami jedenastek Manchester City i Newcastle. Ze spraw siatkarskich zła wiadomość z obozu naszych panów szykujących się do Mistrzostw Europy i turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W obydwu imprezach nie zobaczymy w akcji środkowego bloku Mateusza Bieńka. Wyłączyła go kontuzja stopy. Na szczęście w pełni sił wydaje się być Iga Świątek. Wczoraj zagrała świetne zwycięskie spotkanie przeciwko czeszce Markecie Wondrouszowej i zaraz o finał prestiżowego turnieju w Cincinnati zagra z Amerykanką Cori Goff. Oczywiście będzie faworytką, choćby dlatego, że świetnie porusza się na korcie cementowym w Ohio, mówi mistrz Polski w tenisie Lech Sidor. Ona ma to do siebie, że nie dość, że się nie boi, to jeszcze bardzo umiejętnie potrafi się ślizgać. I tak jak panie bardzo często na korcie twardym mają problem z tym, żeby po odbiciach wracać szybko i jeszcze asekurować te narożniki, z których wybiegają, tak Iga nie ma z tym problemu. Mówił Lech Sidor, mecz Świątek Goff, lada chwila, około 21.00. O tę samą stawkę zagra Hubert Hurkacz z najlepszym obecnie zawodnikiem na świecie, 20-latkiem Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Sobota gorąca, miejscami deszczowa i burzowa. W nocy też może przelotnie padać i grzmieć. Możliwy również grad. Temperatura minimalna nocą od 16 do 21 stopni. Autopromocja. Wyostrzony słuch to znakomity oręż w rozwiązywaniu sensacyjno-kryminalnych zagadek. Ucho. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie. I Krzysztof Szczepaniak w roli tytułowego bohatera. Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera. To raczej spore bydlaki, jak na moje ucho po 40 kilo. Scena teatralna Trójki w niedzielę po 22.00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Positivum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. 9,5 minuty po godzinie 17. Dzień dobry Państwu ponownie. Trzymaj z trójką.

upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten w skórze to tyran. Padam dzisiaj dniem sam. Mała zająć to, co ja. Po drodze z Trójką dziś w audycji przegląd ciekawych miejsc pod kątem potworów wakacyjnych zamieszkujących europejskie wody. Jeśli chodzi o te nasze rodzime, no to opowiadałem już Państwu w poprzedniej godzinie o paskudzie z Zalewu Zegrzyńskiego, no ale to był żart, teraz już bez żartów, mam nadzieję. Jezioro Ozierany. To w okolicach Krynek na Podlasiu. Ono jest podobno domem niezwykłego potwora imieniem Łoboda. Ma się on wyłaniać z wody nocą, w czasie nowiu księżyca, gdy panują największe ciemności. Nieliczni świadkowie twierdzą, że ma około 10 metrów długości, masywny ogon i skrzydła, stanowiące dość oryginalny dodatek u zwierzęcia wodnego. Łoboda nikogo jak dotąd nie skrzywdził, co każe się zastanowić, co właściwie miałby jeść jako tak duże stworzenie. No może skoro ma skrzydła, to wylatuje z jeziora na polowanie w jakieś inne okolice. Kolejnym potwornym jeziorem w Polsce jest jezioro Ostrowite. To na Pomorzu. Wiąże się z nim stara legenda o potworze wielkości cielaka i skórze białej jak śnieg, który poluje na nieostrożnych wędrowców i zwierzęta, szczególnie podobno lubi psy. Gdy wypatrzy nieostrożną ofiarę, wynurza się błyskawicznie z wody i porywa zdobycz w głębinę. Poza kolorem skóry legendy nie zgadzają się co do tego, jak właściwie potwór wygląda i w jaki sposób poluje. Dlatego przeniesiemy się nad jeszcze jedno jezioro, jezioro Białe. To w Lubelskiem. Potwór z jeziora Białego to po prostu krokodyl. Jak dotąd nie ma na koncie ofiar i wręcz został nawet maskotką regionu. Na plaży w Okuninkach na przestrzeni lat ustawiono też kilka dużych drewnianych rzeźb krokodyla, a co roku w lipcu obchodzi się tam nawet Dni Krokodyla. No dobrze, ale co z legendą? Otóż w 1999 roku do Jeziora Białego miał uciec krokodyl. Zwierzę miało być podobno przeszmuglowane przez granicę z Ukrainą, ale przemytnik się przestraszył i ostatecznie wypuścił gada na wolność, by stał się problemem dla kogoś innego. Krokodyl wsunął się do jeziora i od tamtej pory był widziany kilka razy przez okolicznych mieszkańców. Zarówno w wodzie, jak i przy brzegu, szwagier. No po prostu forfiter. tam, gdzie nie sięga wzrok. My teraz sięgamy do Cincinnati, proszę państwa, bo tam na kort wyszły panie Iga Świątek i Coco Gauff i tam się toczy bardzo wyrównany mecz. 2-2 w pierwszym secie, to w gemach i w tej chwili 30-15 prowadzi Iga. No, ale będziemy śledzić, będziemy się przyglądać, co się tam dzieje w audycji Trzymaj z Trójką. Dziś w programie potworne jeziora i potwory w nich żyjące, zwłaszcza w okresie wakacji wykazujące się aktywnością. No i tym razem zaskoczenie będzie, bo wśród takich miejsc znajdujemy słynne jezioro Como we Włoszech. Popularne wśród turystów z całego świata, no piękne jezioro w Lombardii, podobno jedno z najpiękniejszych na świecie, też ma swojego potwora. A tu legenda jest stosunkowo młoda, bo narodziła się w 1946 roku, kiedy to grupa rybaków dostrzegła dziwaczne stworzenie przypominające wymarłego morskiego gada nazywanego notozaurem. Potwór dostał imię Lariosauro od szczątków dinozaura znalezionych jeszcze w XIX wieku na brzegu jeziora. Relacje o spotkaniu z Lariosaurem pojawiają się sporadycznie w lokalnej prasie, ale nie odstraszają turystów. No i jak dotąd nie udało się zrobić potworowi żadnej dobrej fotki. Nawet George'owi Clooney'owi, który nad jeziorem Como mieszka. Teraz przenosimy się z Włoch do Irlandii, do jeziora Killarney. To wyjątkowo malowniczy park narodowy i system jezior. No i aż trudno uwierzyć, że trzeba było czekać do 2003 roku na narodziny legendy o potworze zamieszkującym te wody. Wtedy właśnie naukowcy badający sonarem populację ryb w jednym z jezior wykryli jakiś duży, ruchomy obiekt, który uznali za tajemnicze zwierzę. No i tak narodziła się Maki. Irlandzka wersja Nessie po prostu. Do tej pory nie ma jednak żadnych relacji naocznych świadków, a tym bardziej zdjęć. Nie ma nikogo, kto dostrzegłby tego domniemanego potwora. No i zoolodzy podejrzewają, że dziwne stworzenie wykryte sonarem w 2003 roku mogło być po prostu parą bawiących się fok. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe. Let me reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive. Yeah. Trzymaj z trójką, za 21 minut godzina 18. W poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których mieszkają wakacyjne potwory, byliśmy przed chwilą w Irlandii, no a stamtąd rzut dzidą i już jesteśmy w Szkocji nad jeziorem Murray. Spośród zaskakująco licznych szkockich jezior, z którymi wiążą się opowieści o potworach, jezioro Murray wyróżnia się chyba najbardziej oryginalną wizją maszkary. Tutejsze głębiny ma nawiedzać Mac Shaishley, co tłumaczy się jako żółwioświnia. Niestety dziwny stwór pojawia się bardzo rzadko, a w najbardziej znanych podaniach przypomina raczej wielkiego węża niż świnie z żółwią skorupą. Jak to często bywa w takich przypadkach, sceptycy podejrzewają, że u źródeł legendy leżą spotkania rybaków z wyjątkowo wyrośniętym węgorzem. No to jeszcze jedno jezioro w Szkocji, ono też ma swojego potwora, jezioro Morar. Zamieszkuje podobno potwór imieniem Morak, widywany od 1887 roku z dość dużą, trzeba przyznać, regularnością. Do 1981 roku kryptozoolodzy odnotowali aż 34 spotkania. Niestety żadne nie pozwoliło dokładnie określić, czym właściwie bestia jest i jak wygląda Morak. Świadkowie zgadzają się jednak co do tego, że potwór ma około 9 metrów długości i kilka garbów, które widać ponad wodą, gdy zbliża się do rybackich łodzi. Zazwyczaj podpływanie do rybaków spowodował kolizję z bestią, bestii z łodzią albo łodzi z bestią. No właśnie to spotkanie pozwoliło świadkom opisać wymiary Moraga i jego dziwne garby. 9 metrów długości i kilka garbów, to chyba skądś to już znamy, prawda? Thank you. jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, jest za mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy do Cincinnati, tam w meczu Iga Świątek, Coco Gauff, 4-3 dla Igi, czy już 5-3? W każdym razie Iga bliska przełamania w 8 gemie. No, my zajmujemy się teraz inną pareczką, muzyczną pareczką, klasyczną. Nie zawsze ta pareczka pojawia się na koniec godziny, ale z reguły tak właśnie jest. Kto słuchał choćby godzinę temu, ten wie doskonale, o co chodzi. Kto nie wie, już wyjaśniam. To taka muzyczna zabawka, w której chodzi o sprawdzenie trochę samego siebie i odgadnięcie, kto i co śpiewa i gra. Dwa klasyki gramy, najpierw polski, potem zagraniczny. Utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają zawsze i wszędzie, i zapowiadanie ich było pewną nadgorliwością. No to nie zapowiadamy, po prostu gramy. Państwo odgadują. Wybierać